boya mboka e na boya tuye moto mosolo mosolo yango boli ya botonda mamie ya lelo na zongi liberté o ya lelo nga na zongi mososo mamie ya lelo na boba mbanda ya lelo nga na zongi mososo yoyo ya lelo na zongi liberté sambo basi bafanda na ndako ngai ya mwambe mwana mosala e naloba te nga mwasi ya suka mamie ya lelo na zongi liberté o ya lelo nga na zongi mosusu mamie ya lelo na boba mbanda ya lelo nga na zongi mosusu yoyo ya lelo na zongi liberté ekwekese ya mobali libandi ekita te na mokongo bolingo basombaka te o dimoto ya lelo na zongi liberté o ya lelo nga na zongi mosusu mamie ya lelo na boba mbanda na zili probe ya lelo nga na zongi mosusu yoyo ya lelo na zongi liberté atumbelanga barobe na nga patron alingi authenticité soki ya pamba na fungola te o ya lelo na zongi liberté o ya lelo nga na zongi mosusu mamie ya lelo na boba mbanda ya lelo nga na zongi mosusu yoyo ya lelo na zongi liberté nabima te na balankoi nzoto na nga etondi bilembo e ntango ekoki naki maliwa anga mwana ya lelo na zongi liberté o ya lelo nga na zongi mosusu mamie ya lelo na boba mbanda ya lelo nga na zongi mosusu yoyo ya lelo na zongi liberté Azala na bino Azala pena yo Lelo to sambela.